काम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा गीता भवन स्वर्ग आश्रम में ज्येष्ठ शुक्ल त्रयोदशी विक्रम संवत 2054 3 जून 1997 को सायं लगभग 4 बजे से यह प्रवचन हुआ। राम पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्री गपाणै ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमहं न जाने। हरि ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। आप अपने प्रवचन में कहते हैं कि व्यक्ति संसारिक पदार्थों का त्याग कर दे तो तुरंत भगवत प्राप्ति हो जाती है। क्या क्या संसारी पदार्थों को छोड़ दे त्याग दे तो तुरंत भगवत प्राप्ति हो जाती है? नहीं, यह नहीं आपके प्रवचनों से समझा। यह नहीं कहता संसार छोड़ दे, मरता जन छोड़ते ही सभी मरने वाला कोई संबंध रखता है क्या संसार से? आपके शरीर से कुटुंब से संसार से मृत्यु लोग से संबंध रखता है क्या? तो मरने वाले सबकी मुक्ति होनी चाहिए। अगर संबंध तोड़ने से मुक्ति हो तो मरने वाले सबकी मुक्ति होनी चाहिए। ऐसा संबंध तोड़ते हैं तार ना तिथि ना समाचार ना आदमी कोई पता ही नहीं, इतना संबंध तोड़ते हैं। संबंध तोड़ने से मुक्ति हो जाए तो उनकी होनी चाहिए। मरने वाले सब मैं नहीं कहता हूँ, मैं कहता हूँ अपनापन छोड़ दे, चाहे जीते रहे चाहे मर जाए चाहे कुछ भी हो, इनमें जो अपनापन है मेरापन है ये है बंधन। समझ ये बंधन थोड़ा ही है, ये बंधन है। बंधन तो भीतर से है, राग है, आसक्ति है, प्रियता है, ममता है, अहंता है, ये है जड़ के साथ अहम पड़ा संस्कार मम पढ़ाई, ये बंधन है, ये छोड़ दूँ। क्योंकि मेरा उम्र 40 वर्ष की हो गई, मेरी उम्र 40 वर्ष की हो गई और मैं संसारी पदार्थों को छोड़ सकता नहीं तो भगवत प्राप्ति कैसे होगी? तुम्हें नहीं छोड़ सकते, भारत के छोड़ सकते नहीं, छोड़ोगे ही, रख सकते नहीं, आपके छोड़ सकते नहीं। मैं कहता हूँ बड़ा जोर से रख सकते ही नहीं, किसकी ताकत है जो संसार संबंध रख ले? कैसे रख लेगा, मर जाएगा कैसे रखेगा संबंध? रख सकते ही नहीं, कोई नहीं रख सकता, कैसे रख सके संबंध? ठीक है, छोड़ नहीं सकते, छोड़ना तो संभव है, रखना असंभव है। इतने बोलो भी संबंध रखना संभव है क्या? मरोगे तो संबंध रहेगा? आज आप इतने बैठे बताओ पूर्व में इस जन्म से पहले कहाँ संबंध था बताओ? आप कहो तो छोड़ नहीं सकते, हम रख नहीं सकते, बताओ हो जाएगी नहीं छूटेगी, मौत हो जाएगी, मौत और मुक्ति में फर्क है, इतना फर्क है, सिद्धांत नहीं है ये, तो छोड़ेगा छूटेगा ही। छूटने वाले को छोड़ने में क्या जोर आता है? छूटेगा अंत ही तो ही तंजेगे पामर तू न तदे अब हित है, मन फसते हो प्राणी अवसर बीते अंत ही तो ही तजेगे पामर, तुम्हारा सब त्याग करेंगे, तुम सबका त्याग करोगे, ये तो होगा ही, अनिवार्य है, ये आवश्यक है, इसको कोई युद्ध कर नहीं सकता। आप छूट नहीं सकते, छोड़ नहीं सकते, आप अपनी परिस्थिति अभार वर्तमान की अपनी अवस्था को व्यक्त करते हैं, मैं नहीं छोड़ सकता, ये सिद्धांत नहीं है, ये वास्तविक बात नहीं है। मेरा किसी व्यक्ति से प्रेम था, मेरा एक व्यक्ति से प्रेम था, उसने मेरे से बड़ा भारी विश्वासघात किया, अब मेरा द्वेष हो गया, मेरा द्वेष हो गया उससे, अब द्वेष तो मैं द्वेष मैं चाहता हूँ प्रेम हटे, द्वेष हटाना चाहता हूँ, क्या करना चाहिए? बहुत ठीक है, आप अपना द्वेष मिटा सकते हैं। तो उसमें द्वेष किस वास्ते हुआ? मेरा कोई उसे प्रेम था, उसे विश्वासघात दे दिया, विश्वासघात किया। तो देखो भाई करो न करो आपकी मर्जी, मेरे को जैसा प्रश्न पूछे उस समय जो उत्पन्न उपवास कहता हूँ मैं ठेका नहीं लेता हूँ, मैं कहता हूँ ठीक ही कहता हूँ, मेरी नीयत खराब नहीं है, ठीक नीयत से अच्छी कहता हूँ। अब है क्या भगवान जाने क्या बात है। तो जिससे देश हो गया तो आपको धोखा दिया, मतलब आपके साथ विश्वासघात किया, अर्थात आपकी रकम दबा रही, याद समझा मैं ये यही है ना। विश्वासघात किया, नाम नहीं लिखा, क्या विश्वासघात तो पता नहीं। तो मैं ये अटकल लगाऊ और मैं अटकल क्या लगाऊ, बेहद विश्वासघात है ये समझता हूँ। अगर यही है तो बताऊंगा, दूसरा बता दू, फिर बताऊ क्या विश्वासघात किया। मैं तो यही समझाऊ, अगर यही है तो इसका उत्तर मैं दे देता हूँ। जिस भाई का प्रश्न हो भाई वो बोल दे, जरा बोलना चाहे तो। देखो भाई साफ उत्तर बिना साफ नहीं होता। मैं जो समझा हूँ कि विश्वासघात करने का था तो तात्पर्य धोखा दिया, आपने शीर किया था, उस शीर में रुपये खा गए, इस वास्ते आपको तिरस्कार कर निकाल दिया, अपना का कब्जा कर लिया। इसके सिवा मैं क्या समझू विश्वासघात पर। जिस भाई का प्रश्न वो भाई कृपया करके बोल पे रहे, अगर यही है तो कह दो हाँ, ऐसे कह दो और क्या तो मैंने क्या बता, बोलना नहीं तो मैं क्या उत्तर दू। प्रश्न ठीक हुए मैं उत्तर क्या दू, बिल्कुल स्वतंत्र है इसमें, वो चाहे कुछ भी करे आप इसमें परतंत्र नहीं है। वो स्वार्थ भावना है और धक्का लगा है उस स्वार्थ में, इस वास्ते आपके द्वेष होता है। तो स्वार्थ में धक्का नहीं, स्वार्थ था ही हमारा था ही नहीं, धक्का में विश्वासघात क्या करेगा आदमी, क्या करेगा विश्वासघात करके, कहता हूँ क्या अनर्थ किया। अगर क्योंकि आप समझते हैं तो मैंने समझा उत्तर देता हूँ, रुपये सब कृष्णार्पण कर दो, जो रुपया आप ठगा उससे उसको और ये देश भाव को सबको भगवान के अर्पण कर दो, आप निश्चिंत और निर्भय हो जाओ। श्री कृष्णार्पण वस्तु में रुपये मेरे नहीं थे, आपके रुपये हो कोई खा नहीं सकता, और खा गए तो आपके थे नहीं, तो नहीं होने में मेरा माना था, वो मेरा माना था, वो कर दो भगवान के अर्पण कर दो। सुबह सूतक हो जाए तो हम गीता जी का पाठ कर सकते हैं, जब नाम जब कर सकते हैं, सुबह सूतक घर में कर सकते हैं, नाम जब तिलक नाम जब गीता जी का पाठ कर सकते हैं। वो तो जो भगवान का पूजन भी अपने प्राइवेट तो भगवान का पूजन भी कर सकते हैं, अगर प्राण प्रतिष्ठा किया हुआ भगवान का श्री विग्रह हो तो उसका नहीं करके ब्राह्मण से करना चाहिए। संध्या मानसी लौकिक हित के लिए सामूहिक अखंड कीर्तन में हम शामिल होते हैं तो ये भगवत पूजन में शामिल होगा कि नहीं अखंड कीर्तन। देखो भाई पूजन करने का रोजाना नियम हो और उसमें खतरा हो तो नहीं खतरेगा, तो यदि कीर्तन में शामिल हो गए आप तो बेटी पूजा करनी छूटगी शोभा से, वो नहीं छूटेगा। अब छुट्टी चाहते हैं तो पूजन छुट्टी है कि जीवन है, तो पूजन जीवन है कि आफत है, आफत मान लेंगे आफत, कीर्तन कर दिया छुट्टी पाए आफत, ये भगवान उपासना नहीं होती, ये पूजन नहीं होता, ये तो आफत होती है। बरसा होने के लिए है? बरसा होने के लिए हाँ। और विश्व शांति के लिए अखंड कीर्तन करें, कीर्तन किया जाए सामूहिक, तो कौन ये बढ़िया नहीं है, करते हैं ऐसा हुआ है, करते हैं ऐसा हुआ है, और ये करना नहीं चाहिए। भगवान का भजन हीरों को पत्थरों से फोड़ना नहीं चाहिए। आपके सत्संग की सूचना विषय मिला है कि ऋषि की सूचना तो हमको कल्याण में मिल जाती है, ऋषि के इसके सत्संग की सूचना तो कल्याण में मिल जाती है, और जगह की सत्संग की सूचना हमको मिलती नहीं, तो कल्याण पत्रिका में यदि छप जाए तो हम लोगों को मिल जाए। अब वो तो आप लोग जानो और संबंधक जाने। महाजी बार बार समय परिवर्तन होता रहता है, सब समय के समय पर कल्याण पहुंच जाए। मेरे को जितना आनंद आश्रम रानी बाजार और गोविंद मोहन कार्यालय कलकत्ता, इनमें पत्र डाल के पता मिल सकता है। इसका उत्तर यह है कि बीकानेर रानी बाजार आनंद आश्रम और गीता प्रेस गोरखपुर, इनको पत्र दे करके ख्याल करते हो स्वामी जी कहाँ है क्या प्रोग्राम है, ये सीधा उत्तर है। कल्याण में कैसे लिखे, कल्याण तो महीने के बाद आता है, मेरा कई महीने में कई प्रोग्राम हो जाए और दो चार महीना कहीं होता भी नहीं, सात मास दो महीने एक जगह बैठा हूँ, तो कल्याण में कैसे दे, दैनिक पत्र हो तो उसमें तो दे जाए, इसमें देना संभव नहीं है। आप पूछ लिया करो पत्र देकर। गायत्री मंत्र का उच्चारण नहीं कर सकता, यदि मैं गलत करूंगा तो जनेऊ लेने से मुझको पाप नहीं लगेगा क्या? आप क्यों करोगे अशुद्धोच्चार? शुद्ध सीख लो, सब काम तो ठीक करते हो, एक गायत्री मंत्र में ही आपकी अड़चन क्यों आती है? और काम अड़चन क्यों नहीं आती? गायत्री में तो अशुद्ध पाप ले जाते, अशुद्ध क्यों करो? चौबीस अक्षर कहते हैं तेवीस अक्षर ही गायत्री, चौबीस अक्षर त्रिपदा गायत्री है, त्रिपदा आठ अक्षर एक चरण होता है, आठ तीस चौबीस होते हैं, जिसमें तेईस अक्षर है, त्रिपदा गायत्री है, तो तीन चरण है, पूरा श्लोक भी नहीं, चार चरणों का श्लोक होता है, ये पूरा श्लोक है, तो इसको अशुद्ध क्यों हो जाए? शुद्ध से शुद्ध उच्चारण को सीख लो, संस्कृत सीखते हैं, इसमें एक पूरा श्लोक भी नहीं सीख सकते आप, शुद्ध कैसे मानी जाए? कितनी बातें सीखते हो, क्यों अशुद्ध हो जाए? अशुद्ध नहीं, आप सीखते नहीं, इस बात पाप लगेगा, अशुद्ध उच्चारण का पाप नहीं लगता, आप इसका आदर नहीं करते, ये पाप बड़ा भारी लगेगा, समझे? अशुद्ध आ जाए उतना इतना दोष नहीं है, जितना इसको आप तिरस्कार कर रहे हो उसका बड़ा भारी पाप है। गायत्री उच्चारण का पाप लग जाए उच्चारण मत करो, ये बड़ा भारी पाप है। अशुद्ध आ जाए उतना पाप नहीं है, कोई पंडित से पंडित भी कह नहीं सकता कि मेरे अशुद्ध उच्चारण नहीं होता है, ऐसा नहीं कह सकता कि नहीं जानता है, जब कह दिया उच्चारण तो पाप हो सकते है। अब संध्या कर सका कि सुवा सूतक में जो प्रश्न पूछो, सुवा सूतक में जन्म और मरण का सुवा सुवा सूतक में दोनों में जनना सोच पढ़ना सोच, उसको देखो अपने यहाँ तो लोग सूतक ही कहते हैं, हमारे जो माँ जोधपुर की रियासत में पिगादे में उसमें सूतक नहीं कहते, सूतक कहे तो बुरा लगता है, जन्मता है उसको सुवा कहते हैं, मरता है उसको सूतक कहते हैं, तो जो जनना सोच और मरना सोच ये शब्द है संस्कृत के, जनना सोच मन पैदा हो गया अशुद्धि और मरने की अशुद्धि, जनना सोच मरना सोच, इन दोनों में गायत्री जप करना अथवा जल से संध्या करना ये नहीं करना चाहिए, और गायत्री का उच्चारण करके अर्घ देते दे सकते हैं, ऐसा मैंने पंडितों से सुना है, काशी के पंडितों से, और इसका निर्णय करना हो तो अभी चने उस योगी संस्कार होने वाला है, उसमें पंडित आप उनसे पूछ लेना, कर्मकांड की विधि मेरे मत पूछो, मेरे को तो आध्यात्मिक बात ही बात पूछो। जनेऊ लेने के नियम क्या है? जो जनेऊ लेने से पहले हमें पता चल जाए जनेऊ के नियम क्या है? वे बता देंगे, सब भी बता देंगे, नियम ये है, मुख्य नियम है कि संध्या करना तीन बार, नहीं तो कम से कम दो बार संध्या करना और जप करना, एक एक माला ही जपो, गायत्री की एक माला सुबह एक माला शाम को। दूसरी जो जनेऊ का नियम है कान में टांगने का, वो कान में टांगने का तात्पर्य क्या है कि जो तटी पेशाब जाते हैं तो नाभि से नीचे का अंग अशुद्ध हो जाता है, तो वो नीचे के अंग में यहाँ पर वो जनेऊ न रहे, नाभि से ऊपर रहे, तो उसका क्या करे? कान में टांगने आप ऊपर हो जाएगी, इस वास्ते वो अशुद्ध नहीं हो जाएगी, नियम है, तो जनेऊ का आदर करना चाहिए, यज्ञोपवीत है, ये यज्ञ यज्ञ करना अधिकार होता है, आपका वेदों में अधिकार होता है यज्ञोपवीत लेने से, तो यज्ञोपवीत महान पवित्र चीज है, परमम पवित्रम, यज्ञोपवीतम परमम पवित्रम, पवित्र नहीं परमम पवित्रम है, इस वास्ते वो नियम है। दूसरा और भी नियम है, वे नियम ब्राह्मण से पूछ लो, हरेक के हाथ की रोटी नहीं खाना, हरेक से भोजन नहीं करना, हरेक जल नहीं पीना, नियम रखना, परंतु ये सब माफ हो जाते हैं, कम से कम दो बार संध्या कर लेना और एक एक माला फेर लेना। ईश्वर सर भूतानाम हृदय अर्जुन तुष्ट जी, इससे मालूम देता है जो होना है तो माया के द्वारा हमसे करवाया जाता है, उपदेश का हमारे पर कोई असर नहीं होगा, जो होना होगा सो होगा, होना होगा सो होगा, क्या हुआ? तो यदि भगवान प्रत्येक के हृदय में बैठकर माया के द्वारा या अपने द्वारा नचाते हैं तो मनुष्य को कितना उपदेश सुनाओ उसको क्या असर पड़ेगा? तो फिर गुरु और शिक्षा सब निरर्थक, एक अक्षर भी सार्थक नहीं होगा। अगर ये सिद्धांत मान लें कि भगवान कराएंगे जैसे हम करेंगे तो गुरु क्या करेगा, शास्त्र क्या करेगा, ऐसा करो और ऐसा न करो कहने वाले सभा मूर्ख है, क्यों भगवान कराएंगे जैसे करेंगे, ये सिद्धांत है ही नहीं, कर्तव्य आपके हाथ में है, करने में आप स्वतंत्र हो, होने में स्वतंत्र हो, भोगने में स्वतंत्र हो, उसमें भी स्वतंत्रता है, उसमें भी स्वतंत्रता है, भोगने में भी, करने में तो स्वतंत्रता है ही, भोगने में भी दुखी सुखी होना मूर्खता का फल है। प्राप्त का काम है परिस्थिति लाना, पाप प्राप्त है तो आपके प्रतिकूल परिस्थिति ले आएगा, और आपके पुण्य कर्म है तो परिस्थिति अनुकूल बन जाएगी, इतना ही काम है। सुखी दुखी करने का पाप पुण्य का ठेका है ही नहीं, पाप पुण्य में ताकत ही नहीं, आप सुखी दुखी कर दें। पाप पुण्य होने वाली क्रिया है, वो क्रिया उत्पन्न और नष्ट होती है, पाप पुण्य नष्ट होते हैं, अरे आप नित्य रहते हो, आपको पाप पुण्य लगा दे ताकत नहीं है, पर आप ताकत नहीं लगा सुखी दुखी होते हो, ये मूर्खता से होते हो, मूर्खता चली गई दुख सुखी नहीं होगा, तत्व ज्ञान को तत्व नहीं होता, प्रतिकूल से प्रतिकूल आनंद रहता है, सुखी दुखी होना मूर्खता है। संसार में रहते हुए मुक्ति कैसे मिले? संसार में रहते हुए मुक्ति नहीं मिलती कभी, अर्थ नहीं समझे, आप संसार में नहीं हो बाबा, आप संसार में हो ही नहीं, संसार में रहते मुक्ति कैसे होगी, संसार में रहो तो मुक्ति कैसे हो जाएगी, जब संसार में रहते हो जान करके तो मुक्ति कैसे होगी, संसारी तुम बंधन है उसमें रहते हो मुक्ति कैसे होगी, संसार में तो मुक्ति होगी नहीं, कभी नहीं होगी। अरे आप संसार में नहीं रहते हो, आप रहते हो अपने स्वरूप में, आप मान लेते हो संसार में, जब तक मानते हो तो मुक्ति नहीं होगी, अलग अनुभव करने से होगी मुक्ति, संसार में तो मुक्ति कैसे हो जाएगी। अर्थात तत्व ज्ञान हो जाएगा तो आप अपना अनुभव हो जाएगा, कोई नई बात नहीं हो जाएगी, तत्व ज्ञान है, प्रेम है, भगवान के साथ संबंध है, ये नई बात नहीं है, उसको जो आपकी अमान्यता है वो मिट जाएगी, नष्ट हो मोह स्मृति नहीं लगता, मैंने याद आ गई, ओ हम कौन है, ऐसा वो कोई नई पैदा नहीं होती, ना मुक्ति पैदा होती है ना प्रेम पैदा होता है, पैदा होने वाली चीज नष्ट होने वाली होती है, ये पैदा होने वाली नहीं, ये स्वतः है, केवल भूल मिटती है और मिटती है जो हो जाता है, तत्व ज्ञान पैदा नहीं होता है, पैदा होने वाली तो यद कृत्यम कार्यत्वाद घटवाद उनाशवान होती है। अजपाजप क्या होता है? अजपाजप, अजपाजप श्वास के साथ जप, श्वास के साथ जप है, राम राम भी करते हैं, हरे राम है तो हरे राम भी सुना है, और श्वास भी तो है, और वह है अजपा गायत्री सोहम। अब इसमें शंका बाकी रह गई बोलो, देखो शंका का उत्तर थोड़े में दिया जाता है, बात होती बहुत ज्यादा, इस बात जो आपके अंश रह गया शंका का वो करो, फिर कितने बात मत करें, आपके मेरी बात पसंद नहीं आई तो बोलो, शंका रही हो तो बोलो, जो संशय है बोलो, अपने विचार करें, और मेरे समाधान नहीं हो तो और जगह पूछो, मेरे देखो मेरे मेरे में इतनी ताकत नहीं कि सबका ठेका ले लूं और सबका समाधान कर दूं, उत्साह रहता है, कहने का मन रहता है, ये बात जरूर है, पर आपको समाधान करूं यही बात नहीं है, मेरे में पहले बात थी, पढ़ता तक भी थी कि मेरे को जो बात आती है मैं तो समझा सकता हूँ, ऐसी बात थी, पर तो मेरा अनुभव हुआ कि मैं समझा नहीं सकता, कह सकता हूँ ये अभी तक है, ये अभी तक मिटी नहीं है, अब अगर ये मिट जाएगी छोड़ देंगे इसको भी, मेरे मन में आएगी गूढ़ से गूढ़ विषय शास्त्रों का, अगर कोई समझना चाहे तो मैं समझा सकता हूँ, इतना मेरा अभिमान था, पर मैं मेहनत करी नहीं समझा सका, तो उस दिन से छोड़ दिया, मैं समझा नहीं सकता, कहने की अभी तक तो एक ही है, ये भगवान की कृपा छूट जाएगी, ये भी छूट जाएगी, ये अभी तक तो है, बोलो तो क्या सुना बताऊंगा, समझना चाहे तो समझ सकता है आदमी, मेरे से समझे, दूसरे समझे, शास्त्र से समझे, किसी व्यक्ति से समझे, समझ आज बेसमझी दूर करना मनुष्य मात्र का कर्तव्य है, और बेसमझी दूर होने वाली ही होती है, असली वास्तव में समझ आ ही जाती है, असली समझ के साथ में सबका संबंध है, मनुष्य मात्र का संबंध है, जीव मात्र का भी कह सकते हैं, पर मनुष्य मात्र का तो संबंध है ही, असली समझ के साथ शब्द का संबंध है, भूल के साथ संबंध किसी का नहीं है, आपका पकड़ा हुआ है, इस वक्त भूल तो मिटने वाली होती है, वो तो मिटेगी, अब मेरी बात समझ नहीं आती, ये भी पूछो, ये मैं पूछू, प्रश्न करो, प्रश्न करो, प्रश्न से मैं राजी होता हूँ। अब एक भाई ने कहीं प्रश्न किया तो स्वामी जी राजी हो जाए, प्रश्न करो, मैं राजी नहीं होता हूँ। आपके गुत्थी हो भीतर में, हलचल हो जो मिट नहीं सकते, समाधान होता नहीं, ऐसी उलझन मेरे से पूछो, तो इसका अर्थ ये नहीं उलझन मैं सुलझा ही दूंगा, मैं उस बात विचार करने की मेरी रुचि रहती है, क्योंकि मेरे पहले उलझन रही है, मिटने में कठिनता पड़ी, किससे पूछूं, क्या पूछूं, और आज भी है, आज भी पूछने की कई बातें आती है, मैं किसको पूछूं, आप बताओ, आप पूछ लो, बताओ तो, मैंने वो उलझन है मिटने वाली। आपने कह रखा कि गीता में ज्ञान योग और कर्म योग जो है ये लौकिक है, आपने कहा ज्ञान योग निष्ठा कर्म योग निष्ठा लौकिक है और भक्ति योग अलौकिक है, तो ज्ञान योग कर्म योग की चर्चा भी तो लौकिक ही हुई, या तो लौकिक होती है, लौकिक चर्चा से ही अलौकिकता प्राप्त होती है, लौकिक चर्चा के बिना अलौकिकता प्राप्त होती नहीं, कहो कोई बताओ आपको, बिना लौकिक चर्चा किए अलौकिकता प्राप्त हो ही नहीं सकती। आदमी नीचे खड़ा है वो ऊपर जाता है, सीढ़ियों का आश्रय नहीं है, बिल्ली में कैसे चला जाएगा, लिफ्ट से चला जाएगा, कूद करके चला जाएगा, परंतु सीढ़ियों से सीधा जाता है। इस वास्ते जितनी चर्चा होती है, योग्यम हुआ परिवार हुआ क्रियता द्वैत भाषा, प्रश्न उत्तर चर्चा द्वैत भाषा में होती है, आगे तत्व में प्रश्न नहीं होता ना उत्तर होता है, और लौकिक में ही होता है, लौकिक से ही अलौकिकता की प्राप्ति होती है, लौकिकता के बिना अलौकिकता प्राप्त होते ही नहीं, अगर प्राप्त हो जाए तो लौकिक आप हुए ही नहीं, अब अलौकिकता को प्राप्त हो जाओ तो आप लौकिक हुए ही नहीं, अलौकिक बात लौकिक बात के साथ कैसे होगा, लौकिक के बिना जितना लोक के साथ में आपने संबंध जोड़ लिया है वो संबंध तो आपको तोड़ना ही पड़ेगा, वो तो आप पर लागू होता ही है, जैसे इनकम टैक्स है, सेल टैक्स लागू होता है, इस तरह से जितना संबंध आपने संसार से जोड़ा है वो तोड़ना पड़ेगा ही, तो वो लौकिक संबंध तोड़ा है तो लौकिक उद्देश्य टूटेगा, वो टूटेगा भी, जैसे कांटा गड़ता है काट का, तो लोहे का कांटा गालते हैं, जैसे कांटा निकल जाए, लोहे का कांटा निकल जाए वो पहले निकल जाए खत्म हो जाएगा, ऐसे सांसारिक बंध है वो सांसारिक लौकिक के बिना लौकिक लौकिक संबंध टूटेगा नहीं, लौकिक देगा अलौकिक लक्ष्य रख करके लौकिक बात करो तो लोग टूट जाएगा, शंका हो पूछो, आप जहाँ बैठे हैं वहाँ काम करना ही पड़ेगा, वहां से तो लोग जाओगे, लोग की चर्चा के बिना लोग कैसे जाओगे, कैसे प्राप्त होगा, एक तो ईश्वर से भूतानाम हृदय अर्जुन तिष्ठति ये विषय स्पष्ट नहीं हुआ, और एक संसार में रहने की विद्या ये हमारे समझ में नहीं आई। अच्छा, संसार में रहने के लिए भगवान ने पांचवा अध्याय दसवें श्लोक में कहा है, ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगं कृत्वा करोति यः लिप्यते न स्वपापेन पद्म पत्र में वामसा, कमल का पत्ता जल में रहता है पर जल में भेद नहीं होता, कमल के पत्ते के ऊपर पानी हो तो मोती की तरह जलता रहेगा, उसमें भेद नहीं होता, इस तरह से भगवान कहते हैं ब्रह्मण्याधाय कर्माणि, सब कर्म भगवान के अर्पण कर दू, भगवान की शक्ति से होते हैं, भगवान के लिए ही होते हैं, भगवान के प्रेरणा से ही होते हैं, अपने में कर्तृत्व तो बिल्कुल न रहे तो कर्मों से रहित हो जाएगा, संसार में रहते हुए कर्मों से मुक्त। दसवां श्लोक पांचवा अध्याय का दसवां, ब्रह्मण्याधाय कर्माणि भगवान में अर्पण कर दिया कर्म सब, और आसक्ति अपनी न रहे, फल इच्छा अपनी न रहे तो आपका संबंध बिल्कुल नहीं रहेगा, फले सत्व निबद्ध दे अगर ही आता है, फल सत्व निबद्ध, तो फल में आसक्ति नहीं है, कर्म के साथ ममता नहीं है, अहंता नहीं है, अभिमान नहीं है, वो कर्म नहीं मानते, दुनिया में कर्म तो हरदम होते रहते हैं, वे कर्म मेरे को नहीं मानते, क्यों, कि उनमें फल हमें चाहते, उसमें हमारा अभिमान नहीं है, स्वार्थ नहीं है, नहीं मानते, और आप सेठ हो और आप भी ना उसे व्यापार करता है और मुनि को कहा हुआ है तो व्यापार का घाटा भी आपको लगेगा और मुनाफा आपको लगेगा, क्योंकि आपने संबंध जोड़ लिया, तो संबंध जोड़ने से होता है, संबंध तोड़ दो संबंध आपका है नहीं, तोड़ दो नहीं लगेगा वो, अब इसमें शंका हो तो पूछो, संसार में रहते हुए मनुष्य को घर गृहस्थी में व्यापार भी करना पड़ता है, विवाह आदि भी करने पड़ते हैं, उसमें रहते हुए भक्ताप्ति कैसे हो? देखो आपके साथ मैं रहता हूँ, आपके साथ बर्ताव करता हूँ, आपकी रोटी खाता हूँ, आपसे पुस्तक लेता हूँ, आपसे किराया लेता हूँ, आप इतना लेते नहीं जितना मैं लेता हूँ, स्थान लेता हूँ, आदर लेता हूँ, सम्मान लेता हूँ, तो मेरे तो कल्याण हो ही नहीं सकता कभी। आपको दोष होता है मेरे से, आप लेते हैं क्या? आप दूसरों की रोटी लेते हैं क्या? दूसरों के मकान में रहते हैं क्या? आप दूसरों का कपड़ा लेते हैं क्या? आप गाड़ी का किराया दूसरों लेते हैं क्या? मैं कौन सी चीज अपने लेता हूँ? मैं लेते ही हूँ सभी। याद आए पांच थोक पर लाडा करो कसी गट को समक दियो आया बजा कर सो इसको पांच थोक पर लाडा गाती है नहीं बिया ये मैं ब्याह में तो तार पांच थोक पर आया हमारे तो सभी तो मेरे कल्याण कैसे होगा तुम्हारा? मेरे कल्याण हो ही नहीं सकता। आप मेरी जी चीज लेते हैं कि पढ़ाई कोई बताओ आप में से मेरे जितनी पढ़ाई को चीज लेता हो बोलो। सबसे अधिक मैं लेता हूँ, साधु लोग बोलते हैं ये मारे में मेरे भाई ये सब रेडी है। रोटी दूजे से, कपड़ा दूजे से, मकान दूजे से, किराया दूजे से, पुस्तक दूजे से, कितने दूजे की आप लेते हो इतना? बोलो मेरा कल्याण कैसे होगा? तो साधु मात्रा का कल्याण होगा ही नहीं, ये कायदा है ना? या साधु बढ़ते है कल्याण के लिए या लेते है कर्जा, ये कैसे बात बैठेगी? अपना उद्देश्य क्या है, अपना ध्येय क्या है, अपना लक्ष्य क्या है, ये बात देखो। वो रहने से संसार में रहते हुए कहीं रहते हुए आप संसार में रहते हो, हम क्या उड़ गए संसार से, अलग हो गए? आपसे ज्यादा रहते हैं हम संसार में। आप एक गांव में रहते, मैं कितने गांव में रहता हूँ? आप थोड़े से आदमी, मेरे कितने आदमी है? जाओ वहीं सैकड़ो बताओ, तो मुक्ति कैसे होगी? हमारी तो आफत हो जाएगी। मैं संसार में नहीं रहता हूँ क्या बताओ? तो ये रहना बंद यानी क्या करता है? त्याग में कोई मना कर ही नहीं सकता। तो त्याग में सुस्वतंत्र, लेने में स्वतंत्र नहीं है। मैं एक एक रुपया भी अभी लेना चाहूँ तो क्या मेरी शक्ति से ले लूंगा? लाख रुपए छोड़ दू तो कौन मना करता है? लेने में प्रतंत्र हो, छोड़ने में प्रतंत्र कोई है ही नहीं। त्याग आप ही कर दो। बातें हैं कि घर में रहते हुए कल्याण हो सकता है, तो हमारा घर में रहते हुए कैसे कल्याण हो ये बताओ। मानो अपना मत मानो, अपना घर को अपना मत मानो, ये भगवान का है। भगवान के दरबार में रहने से पुण्य होता है, लाभ होता है, फायदा होता है, मुक्ति होती है। रतनगढ़ आदि शहरों में बड़े बड़े सेठों के बहुत बड़े बड़े मकान है, उस मकान में एक ब्राह्मण को रखते हैं तो मकान में रहता, मकान तो इतना रहने के लिए मिलता है और उनको महीना देना पड़ता है, कर्ज करते हैं, रखते हैं तो वो रहते हैं। ऐसे आप भी अपने मकान नहीं, भगवान को, भगवान के मकान में रहो तो भगवान कर्ज करेंगे, भगवान किराया देंगे, तुम्हारे रहने के देंगे चीज। भगवान कह दो आपका मकान है, एक आपका कुटुम्ब है, आपका काम है, तो आप करोगे तो भगवान को एहसान होगा, भगवान एहसान मानेंगे मेरा काम करता है। बंदरा ने क्या किया? सीता जी खोज करी तो यही कूदते फांदते से जंगल में, और वैसे ही कूदे। पर राम जी की तो आग गया अगर सीता जी भानु पीठ से ही उर आ गई, स्वामी से सब सर त्यागी, तो चिंतन तो रहे सीता जी का, अरे आ गया पीछे राम जी गई, इस बार से कोई कल्याण हुआ? अरे काम तो वही किया जो वे थे बंदर, कूदते फांदते और क्या कर रहे हो? क्या काम धंधा था? वो खेती करते है, कोई कोई गाय चारते थे, कोई नौकरी करते थे, क्या करते थे? वही काम था। जब कोई काम राम जी का किया, राम जी कहते भरतवते मैं अधिक पियारे, मम हित लाग जन्म इन हारे, भरतवते मैं अधिक पियारे। बताओ कौन सा नया काम किया बदरा ने? जमरा में घूमते ये काम था, और क्या काम करते थे? बताओ भगवान ऋणी हो गए। हनुमान जी ने कितना बढ़िया काम किया उनका, भगवान नहीं आते तो सब जी मूर्त मोहित हो गए, सबको मूर्छा हो गई। जामवान जगत उसने पूछा हनुमान जीता है कि नहीं, राम जी जीते नहीं पूछा, वाल्मीकि रामायण पढ़वा, हनुमान जीता है कि नहीं, हनुमान जीता है तो कोई डर नहीं, सब जीत जाएंगे, हनुमान मर गया तो मुश्किल हो जाएंगे। बोलो इतना कहा हनुमान जी किया, ओ हनुमान जी तो गए तुम भरत सम भाई भरत अधिक भी अरे बोलो काम कितना हनुमान जी ने किया। भरत भरत जी गए प्रशंसा करते राम जी कहते भरत नहीं होता तो हम नहीं आ सकते थे, लंका नहीं जीत सकते थे, सीता को नहीं ला सकते थे, हनुमान से सब काम हमारा हुआ, इतनी प्रशंसा। वो हनुमान तो भरत सम भाई, तुम ये भरत सम भाई, और बंदर थे जो कूदते फाते ऐसे ही, वो लोग कहते भरत होते वो अधिक प्यारे। बताओ अर्जुन लगाओ क्या बात है, मम हित लाग जन्म है हारे, तो आप जन्म भगवान के हित लिए करो, तो काम वही आप करते हो वही करते, बंदर वही काम करते थे वही काम आप करो, जो कर रहे हो तो भगवान के लिए करते हैं, भगवान का काम करते हैं, एहसान भगवान पर करो। ये पंचामृत है कि नहीं, हम भगवान के हैं, भगवान के दरबार भगवान के हैं, इस वास्ते भगवान की पूंजी के उत्तराधिकारी पूरे अधिकारी हम हैं, भगवान के हैं, बेटा अधिकारी होता है ना पैदा के धन का, और भगवान के दरबार में रहते हैं तो आप मकान में रहते हैं, आपका मकान उखाड़ते हैं तो हमारे को मिला जाएगा कुछ कुछ भी। रत्नगढ़ में आदमी बड़े बड़े मकान है, उनमें ब्राह्मण रहता है, उसको तनखा देते हैं, गर्ज करते हैं, तो आपका मकान है हम आप गर्ज करते हैं, आपका मकान उखाड़ते हैं, तो आपके हम इस अधिकारी, आपके मकान में रहते इस वास्ते हम अधिकारी, आपका काम करते हैं, हमें क्या मतलब काम धंधे से, क्या दुकान से क्या क्या मकान से काम, हमें आपका काम करते हैं हम, और एक कुटुंब पालन करते हैं, ये आपका कुटुंब है, हमारे कौन से हम लड़े थे इस कुटुंब, क्या साथ में ले जाएंगे, ये आपका है उसका पालन करते हैं, इस बार भी ऐसा ना आप पढ़ लो इसके लिए हमारे दाम दो। बोलो फिर काम करते हैं आपका, वो यार आपका प्रसाद पाते हैं, प्रसाद बड़े भाई महात्म है, तो उसका कल्याण होगा कि नहीं, तो पांच चीज हमारे कल्याण करने वाली उद्धार करने वाली, हम शंका हो बोले शंका बोलो भूतानाम हृदयर्जुन तिष्ठति रामायण सर्व भूतानि, इसका भी स्पष्टीकरण देखो। अब एक बार एक शंका, दो ही एक बताओ, नारायण नारायण नारायण नारायण। देखो ये जो ब्राह्मण है ना, ईश्वर सबके हृदय में रहता है, वो ब्राह्मण सबको बताता है, तो ब्राह्मण का तात्पर्य क्या है, आपसे पाप और पुण्य भगवान कराते हैं ये नहीं है, आपके जो पूर्व किए हुए कर्म है उन कर्मों के अनुसार अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति भगवान करते रहे हैं और उनके आपको घुमाते हैं, वो घुमाने में भगवान को शौक नहीं है घुमाने की, आपके कर्मों का फल मिलने से आप शुद्ध हो जाओ, तो जितना भ्रमण कराते हैं भगवान अपनी मर्जी से आपको शुद्ध करने के लिए, इस वास्ते भगवान को पाप नहीं लगेगा, आपको भी पाप नहीं लगेगा, कम के आप अपना काम नहीं समझोगे, भगवान की प्रेरणा समझोगे, जो करो जो भगवान की प्रेरणा करो, अपना मादार फंसे। हनुमान जी महाराज हरेक काम किया, परंतु जब अमृत लाने के लिए गए तो कारणी में फंस गए, वहां गए तो अमृत बूटी पहुंचे इसमें फंस गए, बारिश में भरत जी ने बाढ़ लगा दिया, दूसरी सब निरुद्ध थे तो वहां फंसे क्यों, ये क्यों लगा बाण हनुमान जी महाराज के, क्यों काल देव मिला, ये आफत क्यों आई, चले वो प्रभंजन बल, प्रभंजन शुद्ध बल भाखी, हनुमान जी महाराज चले ना जब दोनों से लड़ने के लिए, तो कह मैं ले सकता हूँ, मैं लिया अभी वो मैं है इसे बाण लगा, इस बार से काल नहीं भी मिला, इस बार से अगर इसको आफत आई, और भरजी के द्वारा बाण लगा, भरजी के द्वारा किसी का आयुत होता है, राम जी का दूत है, हनुमान जी बाण लगे लंगड़े हो गए भगवान हनुमान जी महाराज, तो क्यों लगा कि चले वो प्रभंजन शुद्ध बल भाखी, बल के मैं लेता हूं अभी, तो ये मैं है, ये है सदा बांधने वाली, ये मैं छोड़ दो बंधन नहीं होगा, हनुमान जी में मैं आ गया तो वहां भी उनको पर्चा देखना पड़ा उसका, हनुमान जी तो भगवान ये भरत के समान प्यारे बात है, ये अभिमान अभिमान ब्राह्मी अभिमान मत को, ये तात्पर्य है तुम अभिमान मत करो, जो तुम्हारा भोग आता है भगवान का दिया हुआ है, राजगीर मत हो फिर पैदा नहीं होगा, ये ब्राह्मीयन है, ये नहीं पाप पूर्ण करा रहे भगवान। अब बोलो हो गया, अच्छी बात, कृपा है आपकी, गोविंद गोपाल की जय हो। और पूछो, भगवान की कृपा हो रही है, बड़ी भारी विचित्र कृपा हो रही है, इसकी मुक्ति होने की इस पर जिम्मेवारी हुई बंधन जिसने खुद ने किया है, अगर हम अपना बंधन नहीं स्वीकार करते तो मुक्ति के लिए हमारे को कुछ नहीं करना पड़ता, स्वाभाविक जो काम करते हैं, गीता लिखाते समय हमारे को अर्थ मिला ही विशेष, मुक्ति के लिए कुछ नहीं करना पड़ेगा, जो कुछ करते हो खाते हो पीते हो सब भगवान के अपन, भगवान के अर्पण भगवान के ही करते हो, अपने कर्तृत्व तो नहीं फल इच्छा नहीं, हमारे कर्ता अपना नहीं है फल इच्छा नहीं है, भगवान करते हैं, मुक्ति हो जाएगी स्वाभाविक जहाँ वहां करते हो, सत्य ही स्वाभाविक, जहाँ कर्तृत्व आता है, जहाँ फल इच्छा होती है, जहाँ आसक्ति होती है, जहाँ कामना होती है वह बंधन होता है, ये अपना किया हुआ है, अपने कामना छोड़ दो, आसक्ति ममता छोड़ दो, मुक्ति हो जाएगी स्वाभाविक, मुक्ति के लिए कोई काम करने की जरूरत नहीं। ये 11वां श्लोक है, देवान भाव्यता ने ना ते देवा भाव्यंत हुआ परस्परम भाव्यंत श्रेय परमावश्यक, इसका अर्थ क्या है, हम जो कुछ करें दूसरों के लिए करें, अपने लिए करें ही नहीं, आंसू में गीत बात बताई थी, जो काम करें हम दूसरों के लिए करें, मगर संसार में रहने का जो ढंग है वो भगवान ने इसलिए जचाया है, बड़ा ही विलक्षण, बेटा माँ बाप के लिए करे, माँ बाप बेटे के लिए करे, स्त्री पति के लिए करे, पति स्त्री के लिए करे, भाई भाई के लिए करे, बहन भाई के लिए, भाई बहन के लिए, अपने लिए न करे, बंदेगा नहीं, कोई काम करे अपने लिए नहीं, अपने लिए करो वो विनाश होता है, मैं मरू नहीं, इसमें मुक्ति भी अपने लिए नहीं, ध्यान भी अपने लिए नहीं, चिंतन भी अपने लिए नहीं, दुनिया के हित के लिए, क्यों दुनिया का अंश है आपके पास, स्थूल शरीर तो आप दुनिया का अंश, सूक्ष्म है तो आप दुनिया का अंश, कारण शरीर तो दुनिया का अंश, तो इनसे काम करते हो अपने लिए, क्या ईमानदारी है, स्थूल शरीर से काम करते हो अपने लिए, सूक्ष्म शरीर से चिंतन करते हो अपने लिए, कारण शरीर से समाधि लगाते हो अपने लिए, ये तो बेईमानी है, ईमानदारी है क्या है, तो स्थूल शरीर से सूक्ष्म संसार के लिए, सूक्ष्म शरीर से सूक्ष्म संसार के लिए, कारण शरीर से कारण संसार के लिए मुक्ति हो जाएगी अपना भी, अभी शंका करो, अतपड़ी बात है, शंका करो, अतपड़ी बात तो ये ना महाराज जी, आप तो उसको हिरणाक्ष बता रहे हैं, हिरणाक्ष बता रहे हैं आप उसको, तो और क्या कहे, मैं मरू नहीं, हाँ। तो क्या हुआ हिरणाक्ष को, राक्षस हुआ, ये महाराज जी सस्ती नहीं बात, भगवान का भजन जान अपने लिए करता है वो हिरणाक्ष है, ये बात महाराज जी विश्वास नहीं हो रहा है, ये तो जस्ती अभी वो काम बढ़िया नहीं है। अच्छा भजन आप किस से करते हो, कहते हैं भजन करते हैं वो हमारे लिए नहीं, ये जस्ती नहीं भीतर से, मैं पास तुम भजन किस से करते हो, स्थूल शरीर से करते हो, सूक्ष्म शरीर करते हो, कार शरीर से करते हो, बिना शरीर करते हो, बताओ शरीर से होता है, शरीर से होता है, तो शरीर आपका है क्या, तो फिर आप उसका काम आपके लिए कैसे हुआ, शरीर जब आपका नहीं तो उसका काम आपके लिए कैसे हुआ, उससे संबंध तो छूटता है ना, भजन जान शरीर से संबंध छूटता है, भगवान की तरफ चलता है, तो संबंध छूटता नहीं, मैं तो संबंध रहेगा ही नहीं, पहले बताया आप संबंध छूटता ही, आप रख सकते नहीं, संबंध क्या रहेगा, बालक बना संबंध छूट गया, आपने छोड़ा, अपनापन छूटता है, भजन जान से अपनापन छूटता है ना, तो भजन करो, राक्षस कैसे तो अपनापन छोड़ो, अपना भजन करके अपना मन छोड़ने के लिए करो, मैं मरू नहीं उसी लिए क्यों करूं, तो राक्षस कैसे हुआ, आप कहते हो राक्षस है, तो राक्षस अपने लिए करता है, अपने लिए कहाँ करता है, शरीर छोड़ने के लिए करता है, शरीर के संबंध छूटने के लिए करता है, अपने लिए करता है, तो अपना तो जीव के कल्याण के लिए तो अपने लिए क्या करना जरूरत है, अपना तो जीव नहीं होते, कृत्य न अर्थ न अकृत्य नहीं, आप सिद्ध की स्थिति बोल रहे हो, ये तो आप सिद्ध की स्थिति बोल रहे हो, साधक को तो करता ही भगवान की प्राप्ति, साधक तो वही होता है जो भगवान के लिए करे, सिद्ध तो करता ही नहीं, कर्ण साधु के होता है, सिद्ध के करता होता है, सिद्ध करता नहीं माया के लिए तो करता है साधक। गोविंद गोपाल की जय, गोविंद गोपाल की जय, गोविंद गोपाल की जय। अब बोलो। मन लगता था, अब मेरा मन नहीं लगता, मैं क्या करूं? तो भाई मैं जानता नहीं, ये बात तुम्हारी व्यक्तिगत है, मैं कैसे बताऊं भाई क्यों नहीं लगता है, किस में मन लगता है, क्या आपने गलती कर दी, वह आप सोचो और वह दूर करो। मैं कैसे बताऊं बताओ, व्यक्तिगत बात कैसे बताऊं मैं? काम तो कायदे बता दूंगा, किन किन बातों से भगत कम होता है, भजन कम हो जाता है, किन बातों से, वो तो मैं कह सकता हूँ। तुम्हारे किससे हुआ मेरे को क्या पता? जैसे अपना भजन करता है, लोगों को प्रसिद्ध कर देता है, मैं भजन होता है, मेरा मन लगता है, मेरा ध्यान लगता है, मेरे भगवान दर्शन होते हैं, ऐसे होते हैं, ऐसे लोगों में कहने से वो नहीं होता, उनसे कम हो जाता है, उसका कुछ फल चार कम हो जाता है, उसकी परवाह नहीं है, तो भगत होते ही क्या है, अनादर करने से कम हो जाता है, कम होने के कारण ये है, वो मैं कह सकता हूँ। तुम्हारे किस जगह मैं क्या, मेरे को क्या पता, व्यक्तिगत बात में कैसे बताऊं, कायदे बता सकता हूँ। उसको मिल गया, कहते मैंने लोगों में कहा ऐसे, ठीक है तो आगे चलो, कहो मत, भगवान से माफी मांगो, उपाय है, भगवान से माफी मांगो, रो भगवान की गाड़ी, जो कहने से सुख लिया है उस सुख से दूरा दुख हो जाएगा, मिट जाएगा, फिर ठीक हो जाएगा। मुझे दही का चमचा दिया, मैंने रोड़ा मचा दिया सब जगह ना, तो रोड़ा मचा तो देखो, अग्नि ये है ना, मुख है ना, ये जबान है, इसका देवता अग्नि है, अग्नि देवता है, जबान के देवता अग्नि है, सब इंद्रियों के देवता अलग अलग होते हैं। जैसे जल में आप डुबकी लगो बोल नहीं सकते, क्योंकि अग्नि का जल का भैर है आपस में, तो जल से बाहर बोल सकते हो, जल में नहीं बोल सकते, क्यों, अग्नि देवता है, तो इसे कहने से जल जाता है, कहीं भस्म हो जाता है, जो पुण्य पार गए भस्म हो जाता है। वह रंच देव की बात आती है कि नहीं, रंच देव नहीं, वो ये आती स्वर्ग में, तुमने क्या किया, ये किया, ये किया, ये किया, और क्या किया, ये किया, ये किया, सब कह दिया, धक्का दे जाओ, पुण्य खत्म हो गया तुम्हारा, तुमने मुख से कह दिया पुण्य खत्म हुआ, जाओ धक्का दे दिया, ब्रह्मचर्यों का लटकता ही रहो, कृष्ण को देगा, उसे मुख से जाल पड़ी, कर्म दर्शन नदी निकली, मैं स्नान कर पुण्य नष्ट हो गया, अपने मुख से पुण्य कहा उसका नष्ट हो गया, उससे नदी निकली कर्मनाशा, मछुआ मछली ने पकड़ते उनमें से, हाँ तुम्हें सुनिए, स्नान करने कर्म नष्ट हो जाए, गंगा जी पाप नष्ट हो जाए, उसे पुण्य नष्ट हो जाए, तो मुख से कहते क्या बात होती है, आप तो भजन ही बंद हुआ है। मैं क्या करूं आगे के लिए, भविष्य के लिए मैं क्या उपाय है उसका, वो भगवान से प्रार्थना, देखो भाई भगवान, देखो आप सब सुन लो और मैं भी कह दूं, अंत में जीव का कल्याण भगवान की दया से ही होता है, और अपने कर्मों को करके अपने कर्मों को काट देना, अपनी मुक्ति कर लेना, ये हाथ की बात नहीं है, तत्व ज्ञान अपने को होता है, सब कर्मों से मुक्त हो जाते हैं, वो तत्व ज्ञान भी हम अपने अभिमान से नहीं प्राप्त कर सकते, वो भगवान की कृपा से होता है, जो भजन बना है, अभी जो सत्संग हुआ है, ये सब किसी व्यक्ति की ताकत से नहीं हो रहा है, ये भगवान की कृपा से हो रहा है, तो भगवान की कृपा से उसी को पुकारो, वो शब्द क्षमा करता है, क्षमा ही अंत में भगवान की तरफ से, क्षमा करने से ही हमारा कल्याण होता है, कोई बिना भगवान की कृपा के क्षमा के बिना कल्याण कर ले होता नहीं, ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, लय योग, हट योग, राजयोग, मंत्र योग, जो योग है वो भगवान की कृपा से होता है, उनकी कृपा का सहारा लो, रोज भगवान से प्रार्थना करो, सब ठीक हो जाता है, सब पाप ताप नष्ट हो जाते भगवान की कृपा से, ये बात है, हरे के लिए कृपा का सहारा बड़ा भारी है, ब्रह्म जी कहते हैं तत्नुकंपाम सुमीक्ष मानो ज्ञान एवात्मकृतम विभागम हृदय कुकुर नमस्ते जीवे दियो मुक्ति स्वदेश दाय भाग, चौदह अध्याय में दसवें, तो भगवान की कृपा ही देखो, भगवान की कृपा का साधन है, कभी भेजना है धावन नहीं मिली वाले ऐसा निष्कंठ का पंथा भगवान की कृपा का सहारा लो। आपको लोकी कृपा लूंगी, जो कुछ मिलता है कृपा से मिलता, भगवान की कृपा से। एक एक जीव ने कितने कितने कर्म कहाँ कहाँ कैसे किए हैं उनका सब भुगतान भगवान करते हैं। क्या भगवान को कुछ तनख्वाह मिलती है? क्या देते हो? किसी एक घर का काम करे तो पैसा लगता है, ये भगवान सब का काम करते हैं, क्या भगवान देते हो यार? तो कृपा के लिए और कहोगे, करोगे और कहोगे क्या बताओ? आपके कर्मों का प्रबंध करना, पाप पुण्य के अनुसार परिस्थिति आपको भेजना, ये कितने असंख्यात जीव जिनका इतना काम करना, तो कृपा बिना भगवान क्या कर रहे? क्या स्वार्थ है सर? आप क्या सुखाते हो? तो कृपा का स्वार्थ है नहीं पता है, इस वास्ते भक्ति है वो लेनी पड़ेगी, करोगे क्या? हाथ में बात नहीं है कुछ भी, अभिमान अभिमान कर सकते हैं हम और कुछ नहीं कर सकते।